Pare sa akin dati sa isang piging sa Pasig, may isang marikit na dalagit ang mga akin pikit. Panandikit sa akin ang biglang lumapit, binigyan ako ng candy shit, bibig ang gamit. Sabi niya tigas ang ka, puso ko ay tumalon. Di ko kasi alam kung utos ba yun o tanong. Sakit sa ulo, bumukol ang maong kong pantalon. Nasasabunutan ng kagubatan kong balbon. 18 ka na miss, ang bilis ng panahon. E tipo ka na, ang nakapikit mo na tahong. Basag na rin ako sa dubi at nakainom. Kaya unti-unting nahulog sa munti niyang patibong. Kinandado ng pinto at sinarado ang bintana. Ano gagawin mo pag ikaw na aniyaya? Alam nga naman tumanggi ka pa sa biyaya. Halatihaya. Pagkagising ko nakita ko sarili ko, nasasahig ako. Paano nga ba ako nakatulog? Kaninong banig ito? Wala naman akong ibang maalala. Nasaan na kaya yung dalaga na kilala kang gabi? Kasi matipita ako wala na. Nakakawalang gana, lalim ang panatin ng ating pagkakakilala. Bilangin ang mga bituin habang nakahiga sa damuhan dun sa may ubasan. Kung may dala kang ubi dyan, ayos yan. Magkauri lang naman ang kulay niyan. Di kita iiwan sa ere kahit pa magkahulihan. Kahit na basahan mo pa ako ng tarot, walang dahilan para sa akin matakot. Pakinggan lang natin ang pagkampas ng alon sa lakas. Ramdam mo yung pagigani haton. Muntik na nga kong masiraan ang bait. Ngayon ganun pala ang lasa ang pait. Impyerno at langit naglapit, mga guhit-guhit, ding-ding na patik-patik. Perfecto ang pagkakabit-kabit. Ngunit-ngunit pagkagising ko nakita ko sarili ko, nasasahig ako. Paano nga ba ako nakatulog? Kaninong banig ito? Wala talaga akong ibang maalala. Maliban sa bibina mula sa mukha niya. Alasing ka pasado ng umaga. Patingin ka sa akin hanggang sa bako nadalhin ang pagiging mahiyain. Pitas lang ako, ikaw ang kumagat. O maglaro na lang tayo sa pamagat. Bumibili ko dahil tao lang kami. Buhay binata na parang walang mga pakikibigan natin. Ang dilema ka matakot sa gabi. Di lang ikaw nakaitim, marami tayong kakape. Baka pwede makatigay, magamadamot sa karne. Gusto mo rin magpatiin, huwag ka naman mag-inarte. Madaling araw na naman kami natapos ng gabi. Napakarami kasi nais mo pakamot pagkate. Alam kong may lakad ako, pero papatakbo ako patungo sa'yo. Alam kong may lakad ako, pero papatakbo ako patungo sa'yo. Alam kong may lakad ako, pero papatakbo ako patungo sa'yo. Madaling araw na naman kami, natapos kang gabi. Napakarami kasi nais mong pakamakate. Pagkagising ko nakita ko sarili ko, nasasahig ako. Paano nga ba ako nakatulog kaninong ganito? Wala pa rin akong ibang maalala. Abang-abang na lang sa susunod pang abana.